اهلكتها قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی کی روایت کے مطابق اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ لے کے آؤ وہ طور پر وہ معذرت کرے عبادت عجل سے. ہاں جی کتوں قال رب دوسرے والے لما راجا موسیٰ. اچھا جی فرمایا ان الذين اتخذوا الاله سينا لهم غضبهم منهم ذل في الحياه الدنيا كذلك نزل المفتري. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو رب بنایا الہ پکڑا یہ الہ معذوف ہے اتخذوا الاله سينا لهم غضب ان قریب پہنچے گا ان کو غضب رب کی طرف سے اور دنیا کی زندگی میں رسوائی دل. اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں افتراء پردازوں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پر وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر توبہ طائب ہو گئے آپ بعد ان برے عملوں کے کرنے کے اور صحیح معنی میں ایمان لے آئے تو بے شک تیرا پروردگار بعد ان کی ایمان لانے کے لغفور رحیم البتہ بخشنے والا مہربان. لما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسخت ہدا ورحمہ ورحمت للذین ربهم یرحمون. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غضب فرو ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا غصہ تو تختیوں کو پکڑ لیا جن کو رکھا تھا لوح محفوظ جس پر لکھی ہوئی تھی تورات اور اس میں لکھا ہوا تھا کیا کہ یہ سب چشمہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے لیے ڈرتے ہیں. وقت آ رہا موسیٰ قوم صبر سبین رضورت میقات نا. تو میں کہہ رہا تھا کہ سدی نے یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ معذرت عبادت عجل سے معذرت کے لیے لائے اور ان سے وعدہ کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام 17 آدمی معین اپنی قوم کے لے کے چلے گئے معذرت کے لیے. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں ایمان لائیں گے موسیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر باہر دیکھ لیں کہ تم نے واقعی اللہ سے کلام کیا. تو ان کو جب انہوں نے یہ اتنا زبردست بہودہ سوال کیا تو بجلی آئی زلزلہ آیا اور وہ ختم ہو گئے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی رو رو کر کہ اے میرے پروردگار میں بنی اسرائیل کو کیا کہوں گا یار جب ان کے پاس پہنچوں گا اور یہ ان کے جو اچھے بندے تھے وہ تو نے ہلاک کر لیے. اگر تم چاہتے اللہ تو مجھے اور ان کو یہاں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تو اب تو یہ میرے ذمہ لگیں گے. تو دیکھیے جب ان کے اخیار کا بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ان کے اشرار کا کیا کہنا وہ کتنے خوب سے باطل. اچھا جی تو اللہ نے فرمایا اور پسند کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہمارے میقات پر لانے کے لیے. بس جب ان کو پکڑا رجفہ نے وہ پہاڑ کو زلزلہ آیا اور ادھر بجلی آئی تو ختم ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہے میرے پروردگار اگر تو چاہتا ان کو ہلاک کرنا پہلے سے اور مجھ کو تو سوہلے کو نا تو پہلے کر لے تو لیکن بے ماں فالت صفا اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ان کے فیل کی سبب سے جو بیوقوفوں نے کیا ہے ہم میں سے, انہیں یہ اللہ فتنہ نہیں ہے یہ مگر ازمائش تیری, تو تذل ہو گیا منتشا تو ان کے ساتھ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انت ولی نا تو ہمارا مددگار ہے, ہمارا ولی ہمیتی ہے, فغفر لنا اللہ ہمیں بخش دے, اللہ بتائے انت خیر الغافلین, اللہ تو بہتر بخشش کرنے والوں میں سے تو ہمیں بخش دے. وقت بلانا بھی آدھی دنیا حسنا وفی الاخرہ انا حدنا الیل والا عذابی کسی کو بھی منشا برامتی وسط الشہد فساد تو حال الذین یتقون یوتین ذکات والذین ہم بھی آیات نہیں یومن, اور لکھ لے تو ہمارے لیے, لکھ دے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی, اس دنیا میں ہم نے اللہ رہنا ہے اور تو درگزر فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھلائی. انا حدنا الیک, اللہ ہم نے تیری طرف توبہ کیا. یہاں حدنا کا معنی یوزی ہونا نہیں ہے, یہاں حدنا کا معنی توبنا, ہم نے توبہ کی اللہ طرف تیری. قال عذابی اصیبو, فرمایا میرا عذاب میں جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہو گئی ہے, تو وہ کتنے بار نصیب ہیں جو میری وسیع تر رحمت سے بھی دور رہتے ہیں اور اس کو نہیں حاصل کرنے کی کوشش. فساد تو وہ یہ رحمت ان قریب لکھوں گا للذین یتقون, متقین کے لیے. اللہ ہمیں متقین بنا دے, اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں تجھ سے کہ ہمیں تقوی نصیب فرما, ہمیں متقین بنا دے. زکات, اور زکات دیتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو زکات دیتے ہیں, والذین ہم بھی آیات نہیں ہوں میں, اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کو ساتھی مان لیں. جب تقوی آ جاتا ہے نا اللہ, یوسف علیہ السلام والسلام کو وہ عورت اس مقام پر لے گئی جہاں ہماری معاملے کے مطابق کبا اور چلی بھی نہیں پھٹ رہے اور کوئی ڈر نہ تھا, ملکہ تھی. لیکن جب اس نے دعوت دی تو جس ہستی کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اور مارا معاذ اللہ انہوں نے سلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب کسرا کے خزانے فتح کی اور حاصل کیے, اللہ چھ پشتوں سے زبردست سونا, اب کیا کیا اس کی تفصیل بتاؤں, گھوڑی پورا ڈھانچہ گھوڑی کا سونے کا بنا ہوا خزانے اور کاٹھی کی چاندی ہے, چاندی کی کاٹھی اور اونٹنی جو چاندی کی بنی ہوئی ہے اوپر سونے کی کاٹھی, اور جو ان کی وہ بنائی ہوئی تھی وہ مجلس کا, وہ اس طرح سونے اور چاندی کے ساتھ. اور جب صحابہ کرام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ان کو فتح کیا, وہ جملہ سونا خزانے مدینہ منورہ امام کائنات کے دارالخلافہ میں, حضرت عمر دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں پر خوش ہو رہے کہ اللہ یہ کتنے متقین ہو کہ ایک چھلا بھی کسی نے چرایا نہیں. اللہ جب تقویٰ آ جاتا ہے تو بس طالب علموں کی بات کہتا ہوں, ایک طالب علم تھا کسی کے گھر میں روٹی لگی ہوئی تھی, روزانہ روٹی لینے کے لیے اس گھر کی لڑکی جوان تھی. ایک دن گھر والوں کی دعوت وہ سب چلے گئے اور لڑکی نہ اس داں پر تھا. جب لڑکا روٹی لینے کے لیے آیا گھر میں کوئی بھی نہ, اس نے دعوت دی اور اس نے یہ دھمکی دی, اگر تم مجھ سے یہ کام نہیں کرو گے تو میں ابھی میں شور ڈالتی ہوں کہ یہ لڑکا میری عزت افزائی کرتا, میری حد کی عزت کرتا. اس نے کہا اب سوچا بھی کچھ چارہ کار اللہ یہ گناہ ہے جوان لڑکا جوان کر لگا اچھا مجھے مول دو لیٹرین ہے میں حاجت حاجت سے فارغ ہو جاؤں کہاں ہے اوپر ہے چلا گیا سارے جسم پر گندگی مل گیا کہ اس فیلشنی سے یہ اچھا ہے اللہ نے اس طرح بچایا اللہ اکبر کو ربیع بن ہراش کے بیٹے کو بیٹوں کے بارے میں حکم دے دیا حجاج جیسے آدمی نے کہ اس کو ان کو پکڑ کے لاؤ قتل کر دو آرڈر نہ کر دیا ان کے قتل کا چھوٹ کر دینا وہ چھپ گیا بیل اور سپاہی بڑے بھاگے پریشان ہوئے کہ آپ کہاں سے ملے حجاج نے کہا ان کا باپ بڑا نیک آدمی ہے متقی آدمی ہے وہ جھوٹ نہیں بولے جاؤ ان سے پوچھو ان کو پتا ہوا تو وہ ضرور بتائے گا اب وہ پتا ہے کہ میرے بیٹوں کو قتل کرنے کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا گھر میں چھپے ہوں گے ان صدق ینجی ہوا کیا کہ حجاج جیسا آدمی سچائی نے اس کا سر نیچا کر دیا اور حجاج نے کہا میں نے ان کا قتل معاف کر دیا کیونکہ ان کے باپ اس صورت حال میں بھی سچائی کی بات کی اللہ اکبر تو اور جتنی اللہ نے فرائض ادا کیے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی متقی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان سب کی منزل سب فرائض کی منزل کیا ہے تقوی اللہ ہمیں نصیب اللہ وہ کہتے ہیں جب ملکہ بلقیس نے سونا دے کر بھیجا نا ایلفیوں کو سمجھا کہ دنیا دار بادشاہ ہوگا تو سونے کی لالچ میں ہمیں کچھ نہیں کہے گا اس کو قبول کر لے گا پتہ لگے گا دنیا دار ہے ہم مقابلہ کریں گے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو دکھانے کے لیے جو جہاد کے لیے گھوڑے باندھے تھے ان کے نیچے سونے کا فرش بنا دیا یہ تمہارا سونا ہمارے لیے تو جہاد کے گھوڑوں کے پیشاب اور گوبر کی قیمت بھی نہیں اس کی آنکھیں کھل کہ یہ دنیا دار نہیں ہے کہ اس کا کسی طرح مقابلہ کیا جائے قدموں میں آ گئی اللہ تو فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وازروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون فرمایا کہ وہ لوگ یہ رحمت کن لوگوں کو پہنچتی ہے فرمایا ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے امی نبی کی اللہ کی یجدون امت عرب کو امیین کہتے ہیں اسی لیے کہ جو ماں کے پیٹ سے لے کے آئے بس وہی علم ہے کوئی کسی ادارے سے کسی سکون سے کوئی علم پڑے ہوئے نہ تھے فرمایا اللہ کی یجدون مکتوبا وہ جو پاتے تھے اس پیغمبر کو لکھا ہوا نزدیک اپنے تورات اور انجیل دیکھیے یجدون مکتوبا جیسے سامنے کھڑے یعنی ایسی واضح اور اجان صفات امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ دیکھ کے ہی ہر آدمی جس نے یہ صفات پڑھی ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی نبی اللہ دی اجنوں فرمایا کہ اے دوسرا وینہاہم عن المنکر فرمایا وہ یا مرو بالمعروف نیکی کا ان کو حکم دیتا ہوگا اور برائی سے روکتا ہوگا. ویحل لهم الطیبات, اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہیں وہ ان کے لیے ان کی ترجمانی حلال کی خبر دے گا. وہ حرم علیہم الخبائث, اور جو اللہ نے خبیث بنائی ہیں ان کی حرمت بیان کرے گا ان پر. ویضعن مثلهم, اور وضع کر دے گا ان سے ان کے وہ بوجھ. والاغلال, وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے ان کے گردنوں میں. فالذین آمنوا به, پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی انتہائی عزت توقیر کی, اس کی مدد کی اور پیروی کی انہوں نے اس نورانی کتاب کی جو نازل کی گئی ہے اس کے ساتھ. اولئک هم المفلحون, اصل کامیاب اور کامران وہی لوگ ہیں. اللہ, یہ امام کائنات کی صفات ان اس تورات اور انجیل میں اس طرح یا کر کے لکھی تھی, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نیکی کا حکم دے گا, برائی سے روکے گا, یہ کام کرے گا. ان کے مشن بیان کیے گیا اس میں, اور یہ کہ ان کے اوپر جو خبیث چیزیں خون میتا لام الخنزیر وغیرہ ان کی حرمت بیان کرے گا, اور ان کے وہ جو تکالیف شاکہ اور بڑے بڑے جیسے کہ گلے میں توک ڈالا ہوتا ہے اس طرح کی تکالیف شاکہ کو ان سے وضع کرے گا. جیسے توبہ, تم نے بچنے کی عبادت کی ہے لہذا توبہ تمہاری تب قبول ہے اگر تم اپنے آپ کو قتل کرو. یہ کتنی زبردست تکلیف شاک ہے. اسی طرح اگر کسی جسم کے حصے کو نجاس لگی ہے تو اس کو کاٹو گے تو پاک ہوگا. کپڑے کو نجاس لگی ہے تو کاٹو گے تو پاک ہوگا. اور اسی طرح کسی نے آمدن کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ قصاص ہی تھا, نہ دیت نہ بات. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ قتل خواہ, قتل آمد ہو یا خطا, کتنے بڑے بوجھ اس امت سے اللہ نے اتارا. اور جتنی مرضی دشمن کے مقابلے میں غنائم فراغ غنیمتیں فراغ کی گئیں, آگ آئے گی اور وہ کھا کے جائے گی. انہیں ایک کوڈی کی بھی استعمال کی اجازت نہیں. امام کائنات کی امت پر اللہ نے کتنا رحم و کرم کھاؤ قربانی کے گوشت خود کھاؤ, محلے میں عام قربانیاں فریجیں بھر کے رکھ لو, کئی دن کھاتے رہو. اللہ غنیمت کھاؤ, ایش اڑاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. کپڑے وغیرہ کو نجاس لگے دھونے سے پاک, کتنا بڑا جرم کر لو اللہ کے سامنے, بس رو اور اللہ کے سامنے توبہ کر لو معاف. اللہ قتل کی دیت موسوی شریعت میں قصاص ہی تھا, خاں قتل خطا ہے یا قتل دیت نہیں لی جاتا, اور عیسوی شریعت میں دیت ہی تھی قصاص نہیں تھا. محمدی شریعت میں اختیار دیا گیا کہ اگر ورثہ مقتول قتل عمد ہے تو پھر قصاص ہے, لیکن اگر وہ رسائے مقتول ان میں سے ایک بھی معاف کر دے قصاص کو تو پھر قصاص نہیں ہے, پھر دیے اور دیت بھی معاف کر دے تو معاف کر. اللہ, ہاں جی, تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ و رسول النبی الامی الذی یومن باللہ مکلمات واتبعوا لعلکم تہتدون. اب جب تورات انجیل میں اتنی واضح صفات لکھ دی گئی ہے اور ان کے علماء پادریوں کو پتا ہے, تو اب اللہ کے پیغمبر اپنے موقف کا اعلان کرو, منصب کا اعلان کرو, کہہ دو کہ اے دنیا کے جہان کے لوگوں, بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کو حکومت ہے وہی معبود رہا ہے مگر وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ. اللہ دی یومن باللہ و کلمات ہی, جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان رکھتا ہے اسی کی پیروی کرتے رہو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق نبی عدلون, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت دیتا رہتا تھا اور اسی کے ساتھ انصاف کرتا تھا. یعنی ہر نبی کی امت میں سے کوئی نہ کوئی آل حق ضرور ہوتے. ہاں یہ ہے بات. فرمایا وَقَطْعَنَاهُمُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اِذِ اسْتَسْقَوْا قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یعنی یوں کہیے کہ ہر امت میں سے اس امت اس پیغمبر کی خالص شریعت کے حاملین کا ایک گروہ ضرور رہا ہے. کا نفری میں کتنا ہی کم ہو اور باقی فرقہ واریت کا شکار ہوتا رہے اور نئے نئے فرقہ بن کے وہ مرض وجود میں آتے رہے, لیکن وہ گروہ اپنی نبوی تحریک پر قائم اور قائم رہتے. ہاں جی, اور ہم نے کتاناہم اثنتی عشرہ, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبائل میں. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے نا, ہاں جی, تو ہم نے 12 قبائل ان کے بنا دیے. فرمایا عموماً یہ 12 مستقل امتیں اور 12 جماعتیں بن گئی. فرمایا اسبات عموماً اوہنا علی موسیٰ, اسبات صرف کی جمع ہے, وہ جو نسل میں سے لوگ آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. فرمایا اور ہم نے واش کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت سسکا قوم ہو, جبکہ اس کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا اور جنگل تی میں پانی کہیں سے ملتا نہیں تھا. تو پھر انضرب بعصاک الحجر, ہم نے یہ حکم بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی پتھر پر تم اپنا عصا مبارک مارو. فن بجست منہ اثنتا عشرۃ عینا, کیونکہ یہ 12 قبائل پر مشتمل ہے تمہارے ساتھی, لہذا خود پڑیں گے اس پتھر سے 12. قد علم کل الناس مشربہم, بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پینے کے گھاٹ کو. ظل اللہ علیہم الغمام, اور کہیں سایہ نہیں تھا, جنگل بیابان درخت شرخت نہ تھے, تو دھوپ زبردست تھی. تو یہ دوسرا اللہ نے انعام یہ کیا کہ ان پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کیے رکھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ان پر نازل کرتا رہا اللہ کھانے کے لیے من اور سلوی. اندازہ لگائیے نبی کے صحبت یافتہ لوگ خواہ کتنے شرارتی اور کیسے ہی ہیں, لیکن پیغمبر کے صحبت یافتہ ہے, پیغمبر کی معیت میں رہتے ہیں, ان کو دھوپ میں 40 سال بادل کے سائے سے کر کے بچایا اور ان کے کپڑے اسی طرح بڑھتے گئے اور من سلوا انہیں بہترین کھانے کھلاتا رہا اللہ, پکے پکائے اور پتھروں سے پانی کے چشمے جتنے قبائل تھے اس نے نکالتا رہا. اور وہ نبی کے صحابہ جو امام کائنات پر جان نثار تھے, وہ اللہ کے محبوب نظر کیسے رہا؟ وہ تو اللہ کے محبوب نظر اتنے ہو گئے کہ 22 سال کے قلیل عرصے میں 42 لاکھ مربع میل تک ان سے جھنڈے گئے. فتوحات حیرت انگیز, برق رفتار فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو پھر بھی اگر کوئی شخص ان صحابہ پر زبان تان دراز کرے تو اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنا ایمان چھوڑ رہا ہے. ان کے لیے تو اللہ نے تقسیم کار کر دی ہے, گالیاں دینے والوں کے بھی اجر ان کے لیے لکھے جاتے ہیں, اور جو راہ رضی اللہ عنہ کہنے والوں کے رضی اللہ عنہ کہنے والوں کو بھی اجر ملا اور ان کے لیے بھی خزانہ جمع ہو رہا. ہاں جی فرمایا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم, ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وما ظلمونا, اور ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت یہ رزق مل رہا ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا ہوا ہے, لیکن دینے والے اختیارات کی پاوریں ہم نے ہیں, ہم نے رزق دیا ہے. اللہ قرآن کا ایک ایک کلمے سے توحیدی کی آواز اور توحیدی کی ندا پیدا ہوتی ہے. فرمایا مار سکرا وما ظلمونا, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, اپنے آپ کو تباہ کیا, ہم پر کیا کسی کا کون سا ظلم ہو سکتا. فرمایا لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. وإذا قیل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد الموسم. اندازہ لگائی اللہ کی بے پایا رحمت کس طرح متوجہ ہو رہی ہے, اور ان کے خبز باطن کا اندازہ لگائیے وہ کس طرح ترمیمیں کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کو داخل کر رہے ہیں شرائع میں. فرمایا اور جب کہا جاتا تھا ان کے لیے, جب کہا گیا ان کے لیے اس کو نو حاضر کر جاؤ کہ اس شہر بیت المقدس میں سکونت اختیار کرو اور کھاؤ اسے جہاں سے چاہتے ہو, اور داخل ہوتے ہوئے دروازے میں کہو اللہ ہمارے گناہ اتار دے, اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ ریز ہوتے ہوئے تو نغفر لکم, ہم تمہیں بخش دیں تمہارے گناہ, ان قریب بڑھا دیں گے ہم نیکیوں نیکی کرنے والوں کو مزید. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. پس بدل دیا ظالموں نے ان میں سے وہ قول جو ان کے لیے کہا گیا, اس کی بجائے کہنے لگے حبت الفشارہ اور ان کا تم فشارہ. فرمایا پس پھر اس کی پاداش میں ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے عذاب بس باب ان کے ظلم کرنے کے. وزر عمل کریت لکان حضرت الباب یادون فی سبت اساتیم ہیتانو یون سبتیم سرم یوم لا یسکتون اللہ ذاتی انکلال کنبنوں میں مکام یسکتون. بتایا ہے نا وہ ایس اگلے سے تو اہلہ بستی اور پہلے جو تھا وہ بیت المقدس. بعد نے اریحا بھی کہا ہے بیت المقدس زیادہ نہیں. مثلا مال کریے ان سے سوال کیجئے اس اہل بستی کے بارے میں اللہ کی کانت حضرت الباب جو دریا کے کنارے پر تھی, جبکہ وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن میں, جب ان کے پاس آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن میں قطار در قطار, یعنی اوپر پانی کے تیرتی آتی اور منہ انہوں نے اوپر پانی کے اوپر کیے ہوتے, وہ شکار مچھلی کے آدھی تھے, ان کا کلیجہ باہر آتا تھا ہائے اتنا شکار مفت میں جا رہا ہے. اللہ شران کمانا یعنی وہ اپنا منہ پانی کے اوپر رکھتی تھی ہفتے کے دن, اور یوم لا یسکتو جس دن ہفتہ نہیں کرتے تھے لا تاتی, اس دن ان کے پاس وہ اندر چھپ کر جاتی تھی کہ ذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کرتے رہے بوجہ ان کے فسق. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے تو اس بستی کے رہنے والے لوگ تین قسموں میں بچ گئے, ایک بہت نے فرشتہ سیرت لوگ لیکن گوشہ نشین غلط نشین کسی کو کچھ نہیں کہنا کوئی کچھ کرتا, اور ایک نیک بھی اور اپنا یہ فرض بھی برابر ادا کرتے رہے امر بالمعروف ہونا یا المنکر. اور وہ جو دوسرے تھے نیک وہ ان کو کہتے تھے کہ کیوں دن رات سار کھپاتے, وہ گناہگار ہے, مجرم ہے, اللہ کے اللہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دے گا. تو کیا بڑی بن پڑی ہے کہ دن رات ان کے پیچھے لگے ہوئے. تو ان لوگوں نیکوں نے ان نیک دوسرے گروہ کو جواب دینا کہ نہیں, ہماری ذمہ داری, ہمارے شریف رائے, ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور ہم بالکل مایوس بھی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج نہیں, کل, کل نہیں, پرسوں, پرسوں نہیں, پرسوں ان کو ہدایت ہی نصیب فرما دی, ہماری محنت مثمر اور فراور ہو جائے. اللہ. اور ایک تیسرا گروہ تھا ہلا سازوں کا. دیکھو شریع مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہلا سازی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اب یہ کہنا کہ ایک آدمی کے پاس وہ نصاب کے مطابق مال موجود ہے, ایک دو دن رہ گئے ہیں سال ختم ہونے کو, تو ہیلا سازی کرے کیا کہ وہ مال ادھر ادھر کر دے, وہ بیچ کے اور لے لے ایک دو دن, اس نیت سے زکات سے بچ جائے. یہ کتنا بڑا ہیلا ہے, اور یہ ہیلا پورے ملک کی بیوہ عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق تلف کرنے کے لیے, جتامہ سے حقوق تلف کرنے کے لیے, غربا فقرا مساکین کے حقوق ہضم کرنے کے لیے. کئی لوگ ایسے ہیلا ساز ہیں جو ساری عمر زکات کھاتے, اپنی زکات خود کھاتے. کئی ایسے ہیلا کرنے والے کہ وہ لاکھ دو لاکھ جو روپیہ ہے زکات کا یا کروڑ, وہ گڑے کے نیچے رکھ دیا اور اوپر دانے ڈال دیے گلہ اور منہ بند کر دیا پوری طرح, اور کسی فقیر مسکین کو دے کے یہ لے لو گلہ تو میں دیتا ہوں. اب اس گڑے میں 20 کلو یا ایک من دانے اس نے سمجھے, اس نے کہا سودا کر لے, دے کے کہا سودا کر لے, کر لے. اب میں گڑا یہ کہاں اٹھائے کروں گا, کر سودا کیا بازار میں یہ 500 روپے من بکتی ہے, یہ ایک مان کنگن سمجھ لو گڑے کی, تو میں تمہیں 600 دیتا ہوں. وہ ہنس کے لے جائے گا اور وہ 2 لاکھ روپیہ اسی لے کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ دے. اللہ ان کھوٹی نیتوں والوں کو نہیں جانتا. انما الاعمال بالنیات. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پڑھیے گا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ صرف سیاسی نہ تھے, وہ چوٹی کے مؤدب بھی تھے, اور ان کا باپ وہ بہت بڑا مولوی اور پیر تھا, اور خود گھر میں پڑھاتے تھے. جب تو مولانا ہونہار پردے کے چکنے چکنے چپڑے پاس مولانا بہت زیرک اور بہت فام و فراست کے مالک, جب سمجھے کہ ابوالکلام میری کیل سے نکل گیا, یہ میرے دلال پر مطمئن ہی نہیں ہوتا, فقی دلال پر, یہ قرآن و سنت ہی کو مقدم رکھتا, باہر سے بڑے بڑے چوٹی کے سکالر منگوائے, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کو کوئی بھی مطمئن نہ کر سکتا. گھر سے جانا کی پابندی لگا دی کہ باہر نہیں جا سکتے, آزاد لقب اسی لیے رکھا ہے. ارے تو وہ بہت بڑا پیر, لیکن جب قرآن و سنت اس مد کلندر کے سامنے آئی تو اپنا بھوک جو اتنا بڑا پیر تھا اس نے مسئلے کو خیر بات کیا, فرمایا اور تذکرہ پڑھنے والی کتاب ہے. یہ جو ہیلا ساز لوگ ہیں انہوں نے ان کی خوب کلی کھولی, مخاطب کیا ہوں, مخاطب کیا ہوں کہ تم وہ مفتی بولو گا جو ساری عمر ہیلا کر کے دکات کھاتے رہے. اللہ فرمایا کہ ہاں تو ان تین گروہوں کا ذکر چل رہا ہے, بھائی قالت امت منہم, اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ایک گروہ نے ان میں سے کہا تھا لمتائزونا, کیوں وعد نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ خود ان کو ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا سخت عذاب. انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف معذرت کرنے کے لیے, اور شاید کہ وہ متقی بانی جائیں فلما نسو ما ذکروا به انجانا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس ما كانوا يفسقون. جب بھول گئے وہ اس چیز کو جس کی نصیحت دیے گئے تھے, تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکا کرتے تھے, اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ساتھ سخت عذاب کے. بے مکان ہوں یا سکون باس ہوا ان کے فکر کرنے کا بھائی سن میں نے سخت سمجھا گی نا. اللہ نے نجات جن کو دی ان میں ساتن صرف ان نیک لوگوں کا ذکر کیا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے, اور ان کا نام ہی لیا, نام ہی نہیں لیا جو بڑے نیک تھے لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے. عذاب میں بھی اس گروہ کا ذکر کیا جو حیلہ ساز تھے, وہ مسکوتان ہو ہی رہے ہیں. اچھا جی, فرمایا فلما نسخ ہو گیا فلما اتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جب وہ سرکشی کی انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو. لما اتوا عن ما نهوا عنه, جب نافرمانی کی تکبر کی انہوں نے اس کیا انہوں نے اس چیز سے جو اس سے منع کیا گیا, وہ نہ رکے اللہ کے حکم کے باوجود, تو کیا ہوا؟ قلنا لهم, ہم نے وہ سوئے رات کو ہم نے حکم دے دیا, کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل ہونے والے بندر بن, ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی. بعض نے لکھا ہے کہ نوجوان بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے, سخت عذاب دیے گئے, اور جبکہ وہ سرکشی میں اڑے رہے تو کردا اور خنابیل. اللہ, فرمایا ان ربک لسریع العقاب, تیرا پرہنا بیستاسن ربک لیبسن علیہم لیوم القیامت من یسوم سول عذاب ان ربک لسریع العقاب ان الغفور الرحیم. اس وقت کو یاد کرو جس وقت کے اللہ تیرے پروردگار نے معلوم کرا دیا کہ البتہ بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو چکھاتے رہیں گے, ان کو بتری ہیں بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّ لَغْفُورُ رَحِيم, اور بے شک تیرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے. تم عقل کرو, تم رب تعالیٰ سے یہ ساتھ رابطہ قائم کرو. اللہ کے رسول کو کہاں جا رہا ہے کہ تیرے رب نے جب معلوم کرا دیا تھا کہ یہودیوں پر اللہ قیامت تک مسلط کرے گا ایسے لوگوں کو جو بدترین عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ کے مخالف امر کی مخالفت کی وجہ سے ان کو چکھاتا رہے گا, اور جو محرم کا ارتکاب کیا انہوں نے ہیلا سازیوں کی وجہ سے, چنانچہ ان پر اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا, اس نے ان کو قتل کیا اور باقیوں کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا لی, قیدی بنا لی, پھر ان پر مسلط کیا نصارہ کو, انہوں نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور ان سے جزیہ لینا شروع کیا, پھر ان پر مسلط کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو. اللہ, سارا روم فتح ہوا اور فارس فتح ہوا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب کیا, اور ان کو جزیرہ عرب سے چلا وطن کر دیا, اور اس کے بعد ہٹلر وغیرہ ان پر مسلط کیے گئے اور انہوں نے ان کی بے احتیاطی کی اور کئیوں کو بھگا دیا, کئیوں کو قتل کیا, اور آخر کار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو جو اپنے باطل مذہب پر اڑے رہیں گے وہ ختم کر دیے جائیں گے, اور وہ کامیاب ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان لا کے اپنی یہودیت عیسائیت کو ختم کر دیں. بہت بعد میں, تاریخ نہیں ہے یاد, بہرحال ان کے بعد فخلف میں بعد خلف وارث الکتاب يأخذون عرض هذا الأدنى فيقولون سيغفر لنا من يأتهم عرض مثله يأخذوه. فرمایا بس ان کے بعد جانشین بنے ان کے برے جانشین. خلف جو نام کی جزم کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے وارث الکتاب, کتاب کے وارث ہوئے پکڑتے تھے اس گھٹیا دنیا کے سامان کو کتاب کے بدلے اس کے مسئلے تبدیل کر, اور کہتے تھے ان قریب ہم بخشے جائیں. وہی آدم عرض مثلو, اگر ان کے پاس یہ کوئی آ جاتا تھا سامان دنیا کا مثل اس کی, یعنی وہ مغفرت کی امید کرتے ہوئے گناہ پر اڑے رہے, دنیا کا یہ ایندھن اور دنیا کا یہ مال پکڑتے رہے پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ یہ حلال حلال ہے. فرمایا کہ وہی یہاں تمہارا مثل یا خود پکڑ لیتے تھے علم یو فضل ہے مثلا کو لیتا, یہاں پر نہیں لیا گیا پکڑا گیا ان پر کتاب میں عہد و پرمان اللہ یقول اللہ الا اللہ, کتاب تورات میں ان سے عہد لیا گیا کہ اللہ پر حقی بات کہنا ہے, ساری دنیا بھی اس کے مقابلے میں پیش کی جائے تو جتنی کی لوگ سے ٹکرانا ہوگی, لیکن وہ ٹکوں میں بکتے رہے اور اللہ کی کتاب میں اپنے ان ٹکوں کے لیے تبدیلیاں اور ترمیمیں کرتے رہے. فرمایا بتایا سما اور مٹ کیے وہ, اور پڑھا انہوں نے اس چیز کو جو اس کتاب میں بدار خیر الذین یتقون, اور دنیا کے لوگوں آپ بھی سن لو آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں. افلاطا کے لیے اب کسی کی جھولی میں نہیں پڑتے مسلمان, اللہ نے یہ انمول موتی دیے ہیں, دل و دماغ دیا ہے, افلاطا گلون عقل کیا کرو خود سمجھا کرو, اپنی سمجھوں کو معطل کر کے کسی امتی کی جیب میں پڑ جانا یہ منشا ہے قرآن کے خلاف ہے. اللہ والذین یمسکون الکتاب وقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المسلمین, وہ لوگ چنگل مارتے ہیں اللہ کی کتاب قائم کرتے ہیں نماز کو, بے شک ہم نے ایسے مسلمین کے اجروں کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا اور ضائع نہ کریں گے. ہاں جی پیچھے خلف آیا تھا نا, آگے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کہ خالف یا خلف خالفن اچھا جانشین اور خالف یا خلف خلفن بد جانشین برا جانشین. بچے میں آ سکتی ہے ایسی بات کہ بتائیے خلف اور خلف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے, اور اگر دونوں طرح پڑھنا درست ہے تو ہر دونوں کا معنی ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اچھا جی فرمایا دیکھیے پہلے بنی اسرائیل کی نافرمانی, ان کی سرکشیاں, اللہ کے حکم کی عدولی ان کا بیان تھا, اور اب یہاں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ نے ابراہیم فرشتے کو حکم دیا کہ پہاڑ کو تور اکھاڑ کے ان کے اوپر کیجیے, کہو کہ تمہارا ابھی کچومر نکالتے ہیں, یا یہ کہ تورات کے احکام کی پابندی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیا ہم نے ان سے, اور پھر اس کے بعد علماء سو کی ایک شخص کے قصے کی صورت میں مثال بیان کی گئی جس کو عام طور پر مفسرین نے بلعم بن باورا کے نام سے ذکر کیا ہے. بہرحال نام خاص بھی ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے. علماء سو جو دنیا دار بن گئے دنیا کی اس عارضی اور فانی چیزوں کے پیچھے لگ کے اللہ کی کتاب کو پامال کر دیا, ان کی مثال کتے کی تھی, جیسے اس کی زبان ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے اس کی بھی دنیا کی لالچ کی زبان لٹکتی رہتی ہے اور یہ کتاب و سنت کے سودے کرتا ہے. اللہ معاف کر. شاہ ولی اللہ نے بھی فضل کبیر میں علماء سو جو یوگ کے ہیں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے. پڑھا ہے فضل کبیر؟ پڑھی ہے. کیا لکھا ہے شاہ صاحب نے؟ کون سے علماء سو کو؟ اللہ دینا وہ جو سلبت کے تکلیف کے عادی ہیں. یاد نہیں ہے؟ لیکن کیا ہوا اس جتنے میں یہ ہے کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے امت میں بدعات رواج پا گئی ان اسباب میں آنی تقلید غیر المعصوم تقلید غیر المعصوم آنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حجت اللہ میں یہ لکھا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی حجت اللہ پڑے ہیں جس کا حوالہ دینے لگے تھے. کجا دیکھو یار یہ سوال گندم جواب چلے. احمد یہ اس کا نام تو تحقیق ہے. مختلف علماء کے سامنے زانو کرمت طے کرنے اور ان سے علم حاصل کرنا یہ تو تحقیق ہے. وہ تو یہ ہے کہ مرتبہ سمجھے تیسرا دوسرا چوتھا ہے ہی نہیں. ان سے تم نے آج تک سمجھا ہی کوئی نہیں. جو کچھ پڑھا ہے اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے. خیر چلیے. فرمایا کہ وَإِذْ تَقْتُلُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ فَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. اور یاد رکھو جب ہم نے اٹھایا اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کیا گویا کہ وہ اس مڈرا رہا ان کے اوپر چھتری کی طرح وزنو اور انہوں گمان کیا کہ ابھی گرا کے گرا. یہ کہتے ہوئے ہم نے اس کو پہاڑ تور کو ان کے اوپر کیا کہ خذوا ما آتیناکم پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ساتھ قوت مت کرو معافی اور جو اس میں اس کو یاد کرو لال لکم تتقون شاید کہ تم اس کی بن جاؤ. بھائی لاکھ ربک من بنی آدم من طولہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم الستم ربکم قالوا بلی شہیدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے جب تیرے پروردگار نے پکڑا بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد اور حاضر کیا گواہ بنایا ان کو ان کے نفسوں کو الست ربکم یہ کہہ کر کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں عالم ارواح میں. تو قالوا بلا شہیدنا کہنے لگے ہاں کیوں نہیں ہم نے گواہی دی. فرمایا کیوں کیا؟ ان تقولوا لئلا ان تقولوا تاکہ نہ کہو کہ قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین کہ اللہ ہم تو اس سے غافل تھے. یعنی اولاد آدم آدم کی پیٹ سے پوری اولاد آدم کی روح کو نکالا اور ایک جگہ جمع کیا. جیسے کہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے کہ ماشاء اللہ ازار آدم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹ کو چھوا فاستخرج منہ کل نسمہ وہ خالق والا یوم قیامت تک جو پیدا ہونے والا تھا سب کو اکٹھا کر لیا. وہ اشہدہم علی انفسہم. اچھا جی فرمایا کہ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتولكم بما فعل المبطلون. یا یہ کہ نہ کہو تم کہ سواس کے لیے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے شریک ٹھہرایا تھا. وكنا ذرية ہم ان کی اولاد تھے ان کے پیچھے لگنے والے. آپ تو لے کر بھال مختل کیا تو ہمیں الگ کرتا ساتھ ان فیلوں کے جو باطل پرستوں نے کیے مختل نے کیے ہمارے پاس ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہاری معذرتیں ختم کرنے کے لیے اہتمام احتجاج اہتمام حجت کے لیے فرمایا مکان فصل آیات اللہ یرجو اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اللہ یرجو شاید کہ وہ لوٹ گئے اللہ کی طرف آ جائے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اللہ کے نبی ان یہودیوں پر ان کے مولوی اور بہت بڑے عالم کے قصے کو بیان کیجیے اور بہت پارسا اور صوفی بنا ہوا تھا اور عالم ہم نے اس کو اللہ کی کتاب کا بعض حصہ دیا تھا لیکن وہ ساری آیتوں سے نکل گیا جیسے کہ ایک حیوان اپنے چمڑے سے نکال لیا جائے اور اس نے ان کے ساتھ کفر کیا اور ان سے اعراض کیا اس دنیا کے پیچھے لگ کے دنیا کے لالچ میں آ کے اور وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا. عام لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بلعم بن بعورہ ہے. جب اسرائیلیوں کی فوج امالکا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئی تو وہ امالکا جو ہے وہ گئے اس بلعم بن بعورہ کے پاس کہ اس طرح وہ بڑا لشکر ہے اور بڑا حملہ آور ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی ہیں تو وہ تو ہم تو مارے جائیں گے. تو وہ جو بلعم بن بعورہ تھا کہتے ہیں وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا, جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی قبول. تو اس لیے اس کے پاس گیا, اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کے خلاف اور اس کے لشکر کے خلاف میں دعا نہیں کر سکتا, بد دعا نہیں کر سکتا. وہ بڑا زور لگاتا ہے آخر وہ بہت بڑے تحفے طائف لے کے آئے رشوت. تو وہ اس کی بیوی بیگم نے قبول کروا دی, وہ ہڑتال کا ٹول کرا آخر وہ اس برے میں آ گیا بک گیا. پھر اس نے بد دعا کی تو بد دعا جو کرتا تھا زبان سے اس کا الٹ نکلتا. انہوں نے کہا تو ہمارا بیڑا کرے کر رہا. اس نے کہا پھر میرے بس کی بات, میں یہ جو لفظ نکالنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ نہیں نکلتے, اس کا الٹ نکلتا. یہ میری مجبوری ہے, میں نے تمہارے یہ تحفے قبول کر کے یہ کیا ہے, میں مارا میری دنیا بھی گئی میری آنکھیں. اب میں تمہیں ایک تجویز بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ جب ان کا لشکر آ جائے گا نا تو اپنی کنواری لڑکیاں اور خوبصورت لڑکیاں خوب میک اپ کر لیں اور وہ سامنے آئیں اور جو بھی ان کے لشکر کا کوئی فوجی چھیڑ چھاڑ کرے یہ بالکل وہ مدافعت نہ کرے. تو کہتے ہیں ایک خبیث آدمی نے ایسا کیا, بس شامت پڑ گئی پھر تون آ گئی, ہزاروں بندے مر گئے. پھر اس کو کہتے ہیں اس کے جو آزاد تھے کانٹ تھے اس کو لٹکایا گیا, لیکن بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. یہ تفسیروں والوں نے قصہ لکھا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ان آیتوں کی تفسیر اس قصے کا مزاج وہ قصہ اس کا مزاج لائے نہیں ہے. یہ حکم عام ہے کہ جو بھی مولوی عالم پارسا وہ دنیا کے اس فانی مال کے پیچھے لگ جائے اور دین کو پس پشت ڈال دے اس کی یہ دنیا کی لالچ اور حرص کی مثال دی جیسے کہ کتا اپنی زبان کو باہر لٹکائے رکھتا ہے اور ہر حیوان اور متنفس کے لیے گندی ہوا باہر نکالنے کے لیے اور تازی ہوا اندر لے جانے کے لیے اللہ نے ناک کے نتھنوں سے یہ کام لیا ہے ہر حیوان کے لیے. اور یہ ناک کے نتھنوں میں جو اندر سے ہوا باہر جاتی ہے اور باہر کے اندر تازی آتی ہے اس میں نہ زور لگانے کی ضرورت ہے نہ ارادہ کرنے کی قصد کرنے کی ضرورت ہے, یہ بلا قصد بلا ارادہ خود بخود یہ مشین چالو اور یہ کام چلتا ہے. ہاں یہ اس وقت مشکل سے سانس لیتا ہے اور ہانپتا ہے جب کو درکی لگے دوڑ لگائے یا کوئی ایسی چیز, ورنہ نہیں, ورنہ آرام سے خود بخود یہ مشین کام کرتی ہے. لیکن کتا ایک ایسا ہے جملہ ہے یوانہ میں سے جو زور لگا کے یہ اندر لی ہوا اس کو نکالنا ہوتی ہے بعد بہت زور لگا. یہی وجہ کہ کتے کو جب بھی دیکھو گے وہ ہانپتا ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ مثال دی ہے علماء سو جو دنیا دار بن گئے اور دین کو پس پشت رہا. اللہ ہمیں اس راستے سے بچا, اللہ ہمیں متقی علماء, یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اللہ اپنی خشیت ہمارے دلوں میں, یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے, اپنی خشیت پیدا. اللہ ہمیں علماء سو میں نشو, صالحین علماء کی منصف کے ساتھ یا اللہ ہمیں منسلک فرما. اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ یہ دنیا جو ایندھن ہے جہنم کا, پتھر بننے والے اور انسان آسی بننے والے, یا اللہ ہمیں ان سے بچا, ہمیں متقین بنا لے, یا اللہ تقوی نصیب فرما. آپ کہیں نہیں قرآن میں پڑھیں کہ اللہ فرما دے جنت میں داخل ہو جو, اس لیے کہ تم بہت بڑے عالم ہو. جہاں کہیں آپ پائیں گے قرآن میں یہی آئے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے عمل صالح اس کا سبب ہو, اپنے عملوں کی وجہ سے عمل سبب بنے, نیک عمل. اللہ ہمیں نیک عملوں کی توفیق دے, اور اللہ ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا جو عمل ہے اس کو قبول کر. اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے, ہمیں آزمائش سے بچائے, اور اللہ تیرے ہاں کوئی آزمائش ہمارے بارے میں مقدر ہو چکی ہے تو یا اللہ ہمیں ثابت کر. ہم میں کوئی پاور نہیں ہے کہ ہم ثابت کر دیں. تیرا سات پیڑیاں پیغمبر کہہ رہا ہے علم تصرفنی اسوئل ہے. پیغمبر, پیغمبر کا بیٹا صاحبزادہ, پیغمبر کا بھتیجا, پیغمبر کا پوتنا, اللہ وہ کہہ رہا ہے علم تصرفنی, میرے اللہ مجھ میں کوئی پاور, مجھ میں کوئی اختیارات نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. میں تو تجھی سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے گناہ سے بچا. اور اسی خالص عقیدے کی عکاسی کی ہے امام کائنات نے یہ فرما کر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے تلے جو خزانے ہیں یہ وظیفہ ان خزانوں میں سے خزانہ. جب مومن کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور یہ کیسا کلمہ ہے, یہ کیسا ورد ہے جو سردار دو جہان نے کیا, جو ابو بکر نے کیا, جو عثمان نے کیا, جو علی نے کیا, جو عمر نے کیا, جو طلحہ نے کیا, جو زبیر نے کیا, جو ام سلمہ نے کیا, عائشہ نے کیا, خدیجہ نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم وعنہم, اور تابعین نے کیا, ائمہ نے کیا, محدثین نے کیا. جس نے یہ وظیفہ کیا اس نے کائنات کو یہ سبق دے دیا کہ پاور اور مختار کل وہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے. ہم تو ہما وقت اس کے در کے محتاج ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ولو سے نالا رفع نہ ہو, اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے ان آیات کے ساتھ, یعنی اگر ہم جبر کرتے, ویسے تو ہم نے اس کو رہنمائی کی تھی کہ ان پر چلنا ہے, اگر اوج سریا تک پہنچنا ہے تو اس تک, اس پر چلنا, ازمائش میں فیل نہ ہو جانا. لیکن وہ ازمائش میں فیل ہو گیا تو ہم جبرن تو نہیں اس کو کامیاب کرنا تھا, یہ تو انصاف کے خلاف ہے. لیکنہ اخلد, لیکن وہ زمین کی طرف بیٹھ کہ محاورہ نہ کہ وہ ناکام اور نامراد ہو گیا, دنیا دان بن گیا, مطلب ہوا اپنی خواہش کے پیچھے چلا. اب اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے, ان تحمل علیہ, اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے, اور تترو کو ویسے چھوڑ دو پھر بھی ہانپتا. ذالک مثل القوم الکذبون, یہ مثال ہے مکذبین کی, ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کی تقریب کر. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, بس اس کو بیان کیجیے اس قصے کو تاکہ وہ غور و فکر. دیکھیے فقصص القصص، قصہ یا قصو قصص، یہ مصدر ہے، اور قصہ کی جمع قصص آتی ہے، اور آسان القصص جو یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا گیا ہے اس کا معنی ہے بہت اچھا انداز اور بہترین پرایا بیان، یہ مقصود ہے، یہ نہیں مانا کہ سارے قصوں سے وہ قصہ سونا، اب دوسرے نبیوں کے قصے غیر سونے، بات سمجھ میں آ گئی نا، قصص یہ مصدر، ہاں فخر سے قصص اللہ مثلاً قوم الذین کذبوا بآیات وانفسهم کانوا یظلمون، بیان کیجئے، بیان کرنا، فرمایا مثال بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے نفسوں پر ظلم کر، اور راشد کیا یہ ماسلان منصوب آ گیا، یہ کیسے منصوب آ گیا، کس کو بتا، کس کس کو بتا، بیٹھے خاموشی سے، اور ماسلان پر زبر کس نے دی، یہ کیوں منصوب ہے، کسی کو نہیں بتا، اور تو کیا بتانا چاہتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ افعال مدہ ضم کے فعال کتنی قسم کے ہوتے ہیں، پڑھا نہیں ہے، افعال مدہ ضم کے فعال کتنی قسم کے ہوتے ہیں، تو میں یوں کہوں نا کہ سارا ضمیر ہے ممیز، یہ اس کی تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے، تو تم کیوں بدتمیزی کر رہے ہو، اگر یہ تمیز ہے، ہاں جی فرمایا میں یہد اللہ فوج محسن میں یوز فلاحم الخص، جو شخص اللہ اسے ہدایت دے، دیکھو فیل کے بعد آنے والی منصوب ضمیر جب وہ مصور کی طرف لوٹتی ہے تو عام طور پر ہدم ہوا کرتی ہے، الفیہ پڑھائے گا نہیں، میں یاد ہل ایسے، یہ بہت آتا ہے قرآن، جو شخص کی اللہ اس کو ہدایت دے بس وہ ہدایت پانے والا، اور جو شخص کی اللہ اسے گمراہ کر دے بس وہ لوگ وہی ہیں خسارہ ہوتا ہے، والا کسران علی جہنم کسیر میں جن بل انسلام قلوب اللہ یکون بے ولم آجون اللہ یسرون ولم آدام اللہ یسرون ولم آیت اکلا نابتنو مذہب ہم الغافل، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں، ویسا تو ان کی سوچ کے لیے سمجھنے کے لیے ہم نے انمول موتی دیے، لیکن وہ ظالم ان انمول موتیوں سے انہوں نے کام نہ لیا، ان کو صرف دنیا داری کے لیے کہ دنیا میں جو سودا کرنا ہے نہایت فرق کے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بہت بڑے تاجر ہیں، یہ داڑیوں والے ہیں، یہ بڑے علم والے ہیں، یہ بڑے نیک، نہیں پرکھ کے سودا کرنا ہے، لیکن اگر بنا پرکھے کسی کی جھولی میں پڑنا ہے تو اس کو دین کوئی طرح یقین سمجھے، بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، فرمایا البتہ تاکہ بھر دیا پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں انسانوں کو، ان کو دل دیے لائف کا ہونا پہ، وہ دلوں کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ دلوں کو لگاتے ہی نہیں سمجھنے میں کہ تحقیق کر لیا، فرمایا بلو مایون ان کو آنکھیں دی کہ حدیث پڑھو ایت پڑھو، حدیث ایت میں کیا لکھا ہے، کچھ بات سمجھ میں میری آتی ہے کہ نہیں، فرمایا لا یبصرون بات کی سنتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہی فلانا نہیں یوں کہا ہے، فرمایا لہم لہم ان کو کان دیے کہ کہو اپنے رہبروں کو کہ قرآن سناؤ ہمیں حدیث سناؤ ہمیں، دو حدیثیں ہیں تو ان کے درمیان اگر ایک صحیح ہے دوسری ضعیف ہے تو اس کی وضاحت کرو، فرمایا ان کو کان دیے لا یسمعون بها، وہ اس پر کان دھرتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں، بس بزرگ فرمانے نے فرما دیا ہوگی، فرمایا اولئک کلانا وہ تو چھپائے بن, وہ لوگ مانے چھپاؤں بل ہم ازل, بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ نہ ہو گئے, بھڑک گئے. کیوں اولاد امل غافل, فرمایا وہ لوگ اصل غفلت برتنے والے ہیں. ہر دنیا میں ہر دھندے میں ہم تاخیر کرتے ہو, اور دین ہی ایسا یتیم ہے کہ اس میں تحقیق کی راہیں تم پر ختم ہو گئی. دین میں کی جو مسائل ہیں اس میں تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ نے سمجھ بوجھ عطا, تمہیں کان نہیں دیا, تمہیں آنکھیں نہیں دی, تمہیں دل و دماغ نہیں دیا کہ ان کو دین کے بارے میں معطل کر رکھا ہے تم نے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے نام ہے اچھے, فَادْعُوهُ بِهَا, بس ان ناموں کے ساتھ اللہ کا وَذَرُوا الَّذِينَ, اب چھوڑو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں, اس کے ناموں عن قریب بدلا دیا جائیں گے. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ عمل کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں, اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے, اور ان لوگوں کو جو اللہ کے نام میں کجروی کرتے ہیں, حق سے پھر جاتے ہیں, جیسے مشرکوں نے اللہ کے نام سے اللہ سے لات نکال لیا, اور عزیز سے عزہ نکال لیا, اور منان سے منات نکال لیا. ایسے مت سیجزون ما کانوا یعملون, ان کے لیے بدلے دیے جائیں گے آخرت کو ان کی ان بد عملیوں. فرمایا ومما خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون, اور ان لوگوں سے ہم نے ممن خلقنا, اور ان لوگوں سے جو پیدا کیا ہم نے ایسی گروہ کو بھی جو حق کے ساتھ رد دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کا. یعنی یہ لوگ جو ہے جن سے اکثر ایسے ہو گئے, ان میں سے ہم نے نیک لوگوں کو بھی پیدا کیا جو حق ہمارا بچت اپنے ان انمول موتیوں سے کام لیتے ہیں, اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبیوں کی شریعت کو دیکھتے ہیں, اور انہی کو اپنے لیے معیار سمجھتے ہیں ہر مسئلہ میں. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اللہ کے کئی قسم کے نام ہیں, ایک نام کئی نام اللہ کے ایسے ہیں جو دوسروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا, جیسے رحمان, جیسے رزاق, جیسے غفار, قہار, اور کئی ایسے ہیں جو دوسروں پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے, رؤوف, رحیم, کریم وغیرہ. تو ایسے نام جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں, ہم بے راہ روی اختیار کریں کہ عبد الرحمان کو رحمان کہیں, عبد القدوس کو صرف قدوس کہیں, عبد الغفار کو غفار کہیں, عبد الرزاق کو رزاق کہیں, یہ غلط ہے, ناجائز ہے. یہ جو لکھ دیتے ہیں رمان سٹور, رمان جن سٹور, رمان کلینر, یہ غلط ہے سب. یہ ایسے اللہ کے اسماء حسنا ہیں جن کا اطلاق اللہ ہی پر ہوتا ہے, مخلوق پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا. ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. عبد الغفار کو غفار کہنا, عبد الرزاق کو رزاق کہنا غلط ہے. اچھا یہ آپ بتائیں نکرا رحمان کہاں غیر اللہ پر بولا گیا؟ قرآن سنو پورا پڑھ, یہ اپنی طرف سے آپ کاؤنسل کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. آپ بتائیں, آپ یہ بتائیں, دلیل تو کم بنے جب کہیں قرآن و سنت میں رحمان کا لفظ غیر اللہ پر اطلاق ہوا.